لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہاں سے انشاءاللہ سال کا نصف حصہ گزر چکا ہے، باقی سال کا فصلیں جو ہے پانی کا دعائیں کی جو نئی فصل ہے ہم سب کی مبارک بنائے تعلیم و تعلق کے اعتبار سے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا استفادے اور افادے کا کام کر سکے. دیکھ رہے ہیں آپ منزل آپ کے سامنے کافی لمبی ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے. اور ادھر دیکھ رہے تھے آپ کی ماشاء اللہ سے بارش، سبھی لوگوں نے ایک دو بار تو بارش کیا گئی ہوگی، دو بار آ چکی ہے، دو بار آ چکی ہے. ادھر آپ دیکھیں وہ لوگ جو صاف پڑھتے ہیں، بہت تیز مسئلہ نہیں ہے، جو صاف پڑھتے ہوں اٹک اٹک کے نہ پڑھتے ہیں، جو صاف پڑھتے ہوں خیال کریں جیسے لوگ پڑھیں تاکہ پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہو. بس یہ موقع سبھی لوگ ماشاء اللہ مل چکا ہے. تو ابواب چل رہے ہیں، امامت کے ابواب چل رہے ہیں، افتتاح کے ابواب چل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے آخری باب پڑھا تھا کہ ان نماز الامام لیتم بھی، اس کے بعد آج اسی سے متعلق باب ہے، متا یسجد من خلف الامام. ایک امام کا افتتاح کا حکم ہے، وہ لوگ جو امام کے پیچھے ہیں مقتدی حضرات، وہ سجدہ کب کریں گے، کس وقت امام کے ساتھ کریں گے یا امام کے بعد کریں گے. اس سے پہلے پچھلے باب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اہتمام مخالف کتنی چیزوں کے ہیں، ہاں تین چیزوں کے مخالف. ایک تو کیا ہے، ہاں مخالفہ نہیں کرنا، امام کچھ کر رہا ہے اور آپ کوئی اور عمل کر رہے ہیں، اور نہ ہی مقارنہ ہونا چاہیے کہ امام کی بالکل کیا کریں آپ ساتھ ساتھ کریں، اور نہ ہی مسابقہ ہونا چاہیے کہ امام سے آگے آگے آپ کریں. تو تینوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تب امام سجدے میں گیا ہے تو آپ سجدے میں کب جائیں گے، اس کا بیان یہاں پر ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے جو اسی صفحے پر آئی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ فرمائے اپنے فریضہ سجدہ فسجد، جب امام سجدہ کرے تب آپ سجدہ کریں. فا کس کے لیے آتا ہے، تعقیب کے لیے آتا ہے. تو امام جب سجدہ کرے تب سجدہ کریں آپ، اس سے پہلے نہیں، اس کے ساتھ نہیں. امام جب سجدہ کرے، اور اس کی مزید تائید ہوتی ہے برائے ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ اور حمدہ کہتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، لم یحنو یا لم یحنے دونوں صحیح ہے، تو واو کے مادے کے ساتھ بھی ہے اور یا کے مادے کے ساتھ، حنا یحنی بھی آتا ہے اور حنا یحنو بھی آتا ہے، حنے تو بھی استعمال ہوتا ہے اور حنو تو بھی استعمال ہوتا ہے. تو لم یحنو احد منا ظہرہ، کوئی بھی اپنی پشت کو موڑتا نہیں تھا. حنا یحنو، حنا یحنی مانے موڑنے کے معنی، کوئی اپنی پشت کو موڑتا بھی نہیں تھا، حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے نہیں جایا کرتے تھے، اس کے بعد ہم لوگ سجدہ کیا کرتے تھے. تو جب امام، ایسا نہیں کہ امام اب جھک رہا ہے سجدے کے لیے آپ بھی جھکیں، نہیں، جب امام سجدے میں چلا جائے اس کے بعد لوگ اپنی پیٹ موڑیں گے سجدے کے لیے، اس وقت سیدھے کھڑے رہیں گے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا افتتاح کا، جب آپ سجدے میں اپنا سر رکھ دیا کرتے تھے اس کے بعد لوگ اپنی پیٹ موڑتے تھے سجدے میں جانے کے لیے. تو امام کے گویا کہ پیچھے پیچھے کرنا ہے، امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے، امام سجدے میں چلا جائے اس کے بعد مقتدی حضرات سجدے میں جانے کی ابتدا کریں گے. عن محمد بن زياد قال سمعت عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم أو فلا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمال أو يجعل الله سورته سورة حمال. جی ہاں، تو ابھی اس سے پہلے باب پڑھا بھی آپ نے کہ امام کے ساتھ ساتھ نہیں کرنا، امام کے بعد آپ کو کرنا ہے. اب یہاں پر باب ہے کہ امام سے پہلے بھی نہیں کرنا کوئی آپ کو، ساتھ میں کرنا ہے نہ امام سے پہلے. چنانچہ سجدے سے اگر کوئی آدمی اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، ابھی امام سجدے میں اور آپ نے اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیا، یہ چند نمونے ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ. سارے اعمال چاہے سجدے سے اٹھنے کا مسئلہ ہو، چاہے سجدے میں جانے کا مسئلہ ہو، چاہے رکوع میں جانے اور کچھ کا مسئلہ ہو، لیکن چونکہ مسائل کے اندر صریح روایتیں موجود ہیں لہذا ان کو ذکر کر کے ان پر باب قائم کر دیا ہے، ورنہ تمام اعمال ہی مسئلہ ہے. تو چند مثالیں کا ذکر کی ہیں. تو اگر کوئی آدمی امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو کتنا عظیم گناہ کر رہا ہے وہ انسان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما یخشا احدکم، ڈر نہیں لگتا کسی کو، یہ خوف نہیں محسوس ہوتا، اذا رفع راسہ قبل الامام، کہ جب وہ امام سے پہلے بھی اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی صورت کو، چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے، اسے ڈرتا نہیں انسان. تو یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی یہاں تک دنیا میں سزا دے سکتے ہیں. آخرت کا مسئلہ الگ، دنیا میں اتنی عظیم سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، لہذا کبھی انسان کو امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بعید نہیں کہ انسان کو دنیا میں سزا اس طرح کی دے کہ سب کے لیے عبرت رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا، اس سے پہلے باب سے معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے آپ کو، لہٰذا سارے کام جو ہوں گے وہ امام کے پیچھے پیچھے کرنا ہے آپ کو. والغلام الذي لم يحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. اب یہ مسائل جو تھے امام کی اقتداء کرنے کے وہ ختم ہوئے. اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے، کچھ اور لوگ جن کی امامت کے بارے میں کہ فلاں فلاں لوگ امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں، امامت کے لیے کیا کوئی شرائط ہیں یا نہیں ہیں، ان کا بیان یہاں پر آ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، پہلا باب ہے امامت العبد والمولا. اگر کوئی غلام ہے ابھی تو حالت غلامی میں کوئی امامت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے. دوسرے المولا، کوئی آزاد کردہ غلام ہے، پہلے غلام تھا اب آزاد ہو گیا ہے، تو یہ آزاد کردہ غلام امامت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے، یہ باب قائم کیا ہے. اس سلسلے میں ذکر کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کان یؤمھا عبدھا ذکوان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان یہ ان کی امامت کیا کرتے تھے، وہ بھی کیسے، من المصحف، مصحف لے کر کے، مصحف لے کر کے وہ امامت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے اس کے اندر. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، مدبر غلام تھے، انہوں نے مدبر کر رکھا تھا کہ جب تک میری زندگی ہے تم میرے غلام رہو گے، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. تو یہ مولا نہیں تھے بلکہ کیا تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان، یہ ان کی امامت کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مصحف سے امامت کیا کرتے تھے. تو اس سے درمیان میں ایک بات معلوم ہو گئی کہ بوقت ضرورت مصحف آدمی ہاتھ میں لے سکتا ہے، مثلا کوئی سامنے ہے بوقت ضرورت لے سکتا ہے، عام دستور نہیں بنانا چاہیے لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. شواہد موجود ہیں صاحب اکرام سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے عمل یہ آپ کے سامنے موجود ہے، لہذا وقت ضرورت پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل آپ منع نہیں کریں گے اس سے، اور نہ ہی اس کو کیا بنائیں گے آپ، عادت بنائیں گے، کیونکہ عام طریقہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیگر صاحب اکرام کا جواز کی حد تک رکھیں کہ ضرورت پڑ جائے اس طرح کی تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے حالات میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام کی امامت صحیح ہے، غلام کی امامت صحیح ہے تو مولا تو غلام کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ، امامت و ولد البغی، کوئی ایسا لڑکا ہے جو کسی زانیہ کا لڑکا ہے، جس کے باپ کا پتہ نہیں، ظاہر بغی زانیہ ہے تو اس کے باپ پتہ نہیں، تو اس طرح سے کوئی ناجائز اولاد ہے زانیہ کا لڑکا ہے، اگر وہ کوئی قابل ہو گیا کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے اور اس کو امام بنانا چاہیں لوگ، تو اس کو امام بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. والاعرابی، اسی طرح سے کوئی عربی ہے، بادیا رشی ہے، بادیا کا رہنے والا ہے، وہ امام بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے. والغلام الذي لم يحتل، اسی طرح سے وہ بچہ جو بھی عمر احتلام کو نہیں پہنچا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، وہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں اس میں جتنے لوگوں کا نام آیا ہے سبھی لوگ امام بن سکتے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعم القوم یعمهم اقرأهم لکتاب اللہ، مسلمانوں کی امامت وہ کرائے گا جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو، قاری ہو. لہذا اگر کوئی غلام ہے، سب سے بڑا اقرا ہے، وہ امامت کروائے گا. ولد البغی بھی اگر اس طرح کوئی ہے، اس کی امامت میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اسی طرح سے عربی ہے، غلام، کوئی بچہ ہے چھوٹا ہے، وہ بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ اقرا ہے. تو اس حدیث امام خیر رحمہ اللہ استدلال ہے، یہ سبھی لوگ امامت کروا سکتے ہیں کیونکہ کوئی معنی موجود ہو، کوئی روایت ایسی موجود ہو کہ اقرا ہونے کے باوجود بھی آپ آگے نہیں بڑھائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لہٰذا اس حدیث کو عموم کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی اگر اپنی اہلیت ثابت کر دیتا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے، لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے. وہ آگے کہا ولا یمنح العبد من الجماعۃ بغیر علم، کسی غلام کو بلا وجہ جماعت سے نہیں روک سکتے آپ. غلام ہے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا مالک اسے نہیں روک سکتا ہے. بلا جس کو روکے نہیں، مسجد میں آپ نہیں جائیں گے نماز سے، اور مسجد میں گیا اور وہی سب سے بڑا اقرا ہے تو امام کے لیے بڑھائیں گے، بڑھا سکتے ہیں لوگ تو کوئی بڑھائیں گے اس کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد کی، مولا کی، دیگر لوگوں کی امامت صحیح ہے. اب اس کے بعد دیکھیں نماز. العصبة موضع الخداع قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفه وكان اكثرهم قرانا. يا اخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديثه كي جب مهاجرين اولين مقام عصبة میں آئے. عصبة جگہ کا نام ہے، ظرف ہے، منصوب ہے، مضموم نہیں پڑھیں گے اس کو آپ. تو جب مهاجرين اولين مقام عصبة میں آئے، آگے خود لکھا موضع انب قبا، یہ قبا میں ایک جگہ کا نام ہے. تو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے، آپ ہی آپ مدینہ نہیں آئے تھے، مہاجرین اولین آئے تھے. تو اس موقع کے بارے میں کہہ رہے کان یا امہم سالم، اس موقع سے سالم لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے جو ابو حذیفہ کے مولا ہیں. سالم یا اصل ابو حذیفہ کے مولا نہیں تھے، بلکہ ایک انصاری خاتون تھی، اس کے مولا تھے سالم. انصاری مولا نہیں بلکہ عبد غلام تھے، ایک انصاری خاتون کے غلام تھے. اس انصاری خاتون نے انہیں آزاد کر دیا تھا. اس کے بعد یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، حذیفہ کہہ دیا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تھا. حذیفہ الگ اور ابو حذیفہ الگ، یہ حذیفہ بن الیمان وہ الگ ہے صحابی رسول. تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے، اور انہوں نے سالم کو اپنا متبنا بنا لیا تھا. متبنا مانے مولا، بیٹا بنا لیا تھا ابو حذیفہ نے. لہذا یہ ابن ابی حذیفہ کے نام جانے جاتے تھے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، کون سی آیت ہونا تھا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ جو آپ کے ادعیاء ہیں، دعی ہیں، وہ آپ کے بیٹے نہیں. تو اس کے بعد سے بجائے ابن ابی حذیفہ کے لوگوں نے کیا کہا ان کو، مولا ابی حذیفہ کہا. تو اس طرح سے یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہیں، ان کے غلام بھی نہیں تھے، نہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اس طرح رہتے تھے. تو پھر ابنیت، ابنیت سے پھر کیا ہو گئی، وہ مولا ہو گئے. لیکن بہرحال پہلے کیا تھے، وہ غلام. اور جب یہ امامت کرواتے تھے اس وقت کیا تھے، وہ غلام تھے. جب امامت کرواتے تھے لوگوں کی، تو بات آزادی کا مسئلہ تو بات کیا ہے، تو امامت جب کرواتے تھے تو اس وقت یہ غلام تھے. لہذا صحابہ کرام کی امامت مدینے میں سالم مولا ابی حذیفہ نے کروائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد کی، غلام کی امامت صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، مدینہ میں ہوئی، اور آنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار کیا ہو کہ آپ لوگوں نے کیسے اس طرح بڑھا دیا، اس طرح کے کچھ بھی نہیں آتا ہے. میرا مکانا اکثرہم قرآن، کیونکہ سب سے قرآن کس کو یاد تھا، یہ سالم مولا ابی حذیفہ کو یاد تھا. لہذا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہیں کو آگے بڑھا دیا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التيار عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استطعوا حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا آپ کو سمع و اطاعت کرنا ہے, جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہو, امیر ہو, ذمہ دار ہو, اس کی سمع و اطاعت کرنا ہے. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ, اگرچہ آپ کے اوپر جو عامل ہو, گورنر ہو, ذمہ دار ہو, وہ حبشی ہی کو نہ بنا دیا گیا, لوگوں نے کچھ دیکھ کر کے کسی حبشی ہی کو بنا دیا ہے. كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ, اس کا سر زبیب جیسے کشمش ہوتا ہے اس طرح سے کالا گلوٹا بالکل ہے, یا چھوٹا سا سر ہے تو چھوٹے سر والا یا کالا گلوٹا انسان, وہ حبشی ہی کوئی چاہے آپ کا امیر کیوں نہ بنا دیا جائے, آپ کو اس کی سمو اطاعت کرنا ہے. یہ تو سمو اطاعت کے بارے میں حدیث ہوئی, لیکن یہاں پر امامت العبد والمولى والعبد البغي والعرابی کا مسئلہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو کیا ہوا نا سر؟ تو حبشی آدمی کوئی سب حبشی سب غلام ہوتے ہیں, آپ سے جب ان سے بات کے ہم لوگوں کے جیت میں آیا ہے وہی رستہ ملا کیا حدیث میں وہی رستہ ملا حبشی. تو ایک نقطہ مولانا نے بتا دیا, ایک نقطہ وہ کون سا ہے کہ جو امیر ہوتا تھا مسلمانوں کا وہی کیا کیا کرتا تھا, مسجد میں امامت بھی وہی کروایا کرتا تھا. لیکن پہلے یہاں سے باب میں تو جن باب میں جن لوگوں کا نام آیا ہے ان میں سے کوئی ہو تو پہلے ہی حبشی تو ہے ان میں سے کوئی؟ وہ ان اگر سے کیا ہو اوپر تو حبشی کا نام نہیں ہے باب میں, باب امامت العبد والمولى والحبشی. یہ حدیث صحیح بخاری میں اور مقامات پر بھی آئی ہوئی ہے, وہاں پر عبد حبشی کا تذکرہ ہے, عبد حبشی. لہذا وہاں سے استدلال کریں گے, ایک استدلال ایک دن وہاں پر بھی رہے. یہاں پر ہے اگرچہ آپ کا جو عامل بنا دیا جائے وہ عبد حبشی ہی کو نہ ہو, معلوم ہے مسلمانوں کا ذمہ دار کوئی حبشی غلام بھی بن سکتا ہے, اور جب جو ذمہ دار مسلمانوں کا بنے گا امیر ہوگا والی ہوگا وہی کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا امام بھی ہوا کرتا تھا. لہذا معلوم ہوا کہ عبد حبشی یا کوئی بھی عبد ہو اس کی امامت صحیح اور درست ہے. واضح استدلال ہے, استدلال واضح ہے. یا جب تک دونوں نہیں ملایا گیا تب تک استدلال واضح نہیں ہوگا. تو مولانا خالی غلام کا ہے اور باقی سب کا, باقی سب کا روایت ہے. تو اب اس میں کئی مسائل ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے, باقی جو باب ابتدائی جو تھا اس کے سلسلے میں دو روایتیں ذکر کی ہیں, باقی جو آگے مسائل تھے ان کے بارے میں ترجمۃ الباب میں ایک روایت ذکر کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اقرا ہو تو ان صفات میں کسی صفت کا حامل ہو اسے امام بنانے میں کوئی مزاحتہ نہیں رہ جاتا ہے, کیونکہ حدیث رسول کے مطابق وہ اس بات حقدار ہے کہ امام بنایا جائے. ان میں سے جتنے لوگوں کا نام آیا ہے ان سب کی امامت کے بارے میں اختلاف موجود ہے, چنانچہ جہاں تک مسئلہ ہے عبد کا تو اس سلسلے میں بڑا جمہور کی رائے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ ذکر کی ہے, صرف امام مالک رحمہ اللہ نے اس سلسلے مخالفت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عبد جو ہوگا وہ احرار کی امامت نہیں کروائے گا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا عبد یہ احرار کی امامت نہیں کروائے گا الا کہ مجبوری کا مسئلہ وہی خالی قاری اور کوئی قاری نہیں ہے, صرف وہی قاری ہے اقرا نہیں, وہی صرف کیا ہے صرف وہی قاری ہے باقی اور کوئی قاری نہیں ہے, تو مجبوری کی مسائل الگ ہیں. پھر بھی انہوں نے اس میں بھی جمعہ کو مستثنا کر دیا, جمعہ قطعی طور پر نہیں کروا سکتا ہے, مجبوری کے حالات میں بقیہ صلوات کی کروا سکتا ہے جبکہ صرف وہی قاری ہو باقی کوئی قاری نہیں ہو. یہ تو مسئلہ ہو گیا عبد کا. اس اگلا مسئلہ کون سا تھا؟ وولد البغی. اسی طرح سے ولد البغی کا مسئلہ بھی ہے, اس میں بھی جمہور کی رائے یہی ہے کہ ولد البغی امام بن سکتا ہے, ولد البغی اگر پڑھ لکھ کر کے قابل ہو گیا ہے کہ وہ امامت کروا سکے تو امامت وہ کروا سکتا ہے. یہاں پر بھی امام مالک رحمہ اللہ نے ولد البغی کو باقاعدہ امام راتب بنانے کو مناسب نہیں سمجھا, مکروہ قرار دیا انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ نے, کہ اسے امام راتب پنج وقتہ صلوات کا باقاعدہ امام متعین کر دیا جائے اس کو انہوں نے منع کیا ہے. اس کی علت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں کا امام ایسا انسان بہرحال نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں لوگ انگشت نمائی کریں, جس کے بارے میں لوگ انگشت نمائی کریں, اس کے بارے میں بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کریں. لہذا مسلمانوں کا جو باقاعدہ امام ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امامت کے لیے ایسے فرد کا انتخاب ہونا چاہیے جس کے بارے اس طرح کوئی چیز نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر انگشت نمائی کریں. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کے امام نہ بنائے جائیں. دوسرے آپ جانتے ہیں ایسے جو بچے ہوتے ہیں کہ جن کے پتہ ہی نہ ہو, مثلا کوئی اس زمانے میں کوئی باندھی کوئی اس طرح کی باندھی ہے, اس سے کوئی اس طرح اولاد پیدا ہوئی, یا جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں ان سے کوئی اولاد پیدا ہوئی, اب اس کا باپ کا پتہ نہ کچھ ہے تو کون ہوگا جس کی تعلیم و تربیت کرے. تو ایسے لوگ عام طور پر جاہل ہوا کرتے ہیں, اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو امام سونپی جائے. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ منع کیا ہے. اسی طرح سے جو عرابی کا مسئلہ ہے, عرابی کے سلسلے میں بھی صرف امام مالک رحمہ اللہ کی مخالفت ہے, باقی سبھی حضرات نے عرابی کی امامت صحیح ہے. اور انہوں نے کہا اس لیے کہ جو سکان بوادی ہوتے ہیں ان پر جہل کا غلبہ ہوتا ہے, سکان بوادی جو ہوتے ہیں ان پر جہل کا غلبہ ہوتا ہے, لہذا اس سلسلے میں بھی انہوں نے اس کی امامت سے منع کیا ہے. باقی جمہور اس کے قائل ہیں. جہاں کا مسئلہ ہے الغلام الذي لم يحتلم, چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے, تو اس سلسلے میں بھی حسن بصری ہیں, شافعی ہیں, اسحاق ہیں, ان سبھی لوگوں نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے کی امامت صحیح اور درست ہے. البتہ امام مالک, ثوری, ان لوگوں نے منع کیا ہے, امام احمد, اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو طرح کے اقوال منقول ہیں. اور ان میں سے جو مشہور قول یہ ہے کہ نوافل کی امامت کروا سکتا ہے, فرائض کی نہیں کروا سکتا ہے. کوئی قسم جمہور کس طرف ہیں, قسم جمہور کس طرف ہیں ائمہ میں سے کہ سبھی اللہ دل میں حتنم امامت نہ کروائے. ائمہ اربع میں سے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ امامت کروا سکتا ہے, اور دیگر حضرات بھی موجود ہیں. باقی ائمہ نے یا تو منع کیا ہے یا کہا ہے کہ نوافل میں تراویح کی امامت کروا سکتا ہے, صلاۃ عشاء کی نہیں کروا سکتا ہے. صرف لوگوں نے تقریب کی ہے, لیکن بہرحال روایات اس طرح کی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے اندر صلاحیت اس بات کی ہے, صلاۃ کے احکام سے واقف ہے اور وہ اقرا ہے, امامت کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ صحابہ رسول عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ طبرانی کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے, کیونکہ سب سے اقرا وہی تھے, لہٰذا لوگوں کی امام کروایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. کتنی عمر تھی اس وقت ان کی, کتنی, یا چھ سال کی عمر تھی, عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھ سال کی عمر تھی, اور وہ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے. لوگوں نے اس طرح سے استحالہ پیش کیا ہے, انہوں نے امامت کروائی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا. انہوں نے امامت کروائی ادھر رسالت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا. جی ہاں, بالکل صحیح ہے, اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو اشارہ اس طرف کر چکا ہوں, آپ کو کہ کتنے صحابہ کرام تھے جن کو نہیں مسئلہ معلوم تھا, اور غسل کب کیا کرتے تھے, کہ اگر کتنے لوگ, عبی بن کعب, عثمان, علی, ان سب نے کیا فتوا دیا کہ صرف وضو کر لیں آپ کے لیے کافی اگر انزال نہیں ہوا ہے. سب صحابہ اللہ کے زمانے میں سب کرتے رہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کام کا ہونا, جی ہاں, بالکل لازم نہیں آتا کہ آپ کو اس کی خبر ہو. لیکن بہرحال صحابہ کرام کے زمانے میں عمل ہوا, صحابہ کرام نے یہ عمل کیا, اور اس کے خلاف کوئی چیز ہے موجود؟ صحابہ کرام اگر کوئی عمل کرتے ہیں حجت ہمارے لیے, الا کہ اس کے برخلاف کوئی حدیث موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے معلوم ہوتا ہو, ٹکراؤ ہو کہ صحابی کا یہ عمل ہے اللہ رسول کا عمل, ہمیں کس کو مقدم کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قول کو مقدم کرنا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا قول ہے جو کیا فعل ہے جو اس کے مخالف ہو کہ سبھی کوئی امامت مسلمانوں کی نہیں کروا سکتا ہے؟ ایک استعلہ پیش کرتے ہیں کہ سبھی کیا ہوتا ہے, یہ متنفل ہوتا ہے, اس پر صلاح جب فرض ہی نہیں ہے تو مفترض ہو ہی نہیں سکتا, اس کی ساری صلوات کیا ہیں, سب نفل ہیں. اب متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ چلو نوافل پڑھا دو, نوافل کیا کرے وہ, پڑھا دے فرائض نہ پڑھائے. اس کے سلسلے میں موجود آپ کے سامنے باتیں موجود, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہیں اور پڑھتے تھے اور اپنی نقل ہوتی تھی, اور باقی صاحب اکرام کی کیا ہوتی تھی, فرض ہوتی تھی. تو کسی طرح کے بہرحال استعلیٰ پیش کرے گنجائش نہیں ہے. تو اگر کوئی بچہ ہے جو بھی عمر احتلام کو بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، 10 سال کا 12 سال کا 13 سال کا ہے، نابالغ بچہ ہے، اگر وہ مسلمانوں کی امامت کروانا چاہے تو کوئی معنی نہیں ہے، صلات کے احکام سے واقف ہو، قرآن سے ہی پڑھتا ہو، امامت کروا سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے. جیسا کہ امام خیر رحمہ اللہ یہاں پر باب قائم کر کے اور اس میں ایک روایت ذکر کے ترجمہ الباب میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. جی ہاں، یہاں پر ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، دو مسئلے ہیں آپ کے سامنے جو نہایت ہی اہم آگے آ رہے ہیں. پہلا مسئلہ، اذا لم يتم الامام، جو آپ کا امام ہے وہ صلات کا اتمام نہیں کر رہا ہے، صلات صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہا ہے، صلات کے جو ارکان ہے وہ صحیح نہیں ادا کر رہا ہے، صلات کے جو واجبات وہ صحیح سے نہیں ادا کر رہا ہے، صلات کے اندر جو مستحبات ہیں، سنن ہیں، جو طریقے نبوی تھا اس طرح سے صلات ادا نہیں کر رہا ہے، رفع الیدین امام نہیں کر رہا ہے، تو آپ کہیے کہیں کہ امام کی ہمیں کس کا حکم دیا گیا ہے؟ انما جعل الامام لیتم بھی، ہمیں حکم دیا گیا امام کی اقتداء کرنے کا، لہذا امام اگر رفع الیدین نہیں کر رہا اور آپ کرے تو جمت اللہ کا امام کی اقتداء کو مخالف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لگ یہی رہا کہ امام کی اقتداء کیا ہو گیا، مخالف، امام تو کسی اور طرح کر رہا ہے اور آپ کسی اور طرح، امام کی اقتداء پھر کہاں ہوئی؟ تو امام خیر رحمہ اللہ نے مسائل کے لیے باب قائم کر دیا ہے، اذا لم يتم الامام، اگر امام اتمام نہیں کر رہا ہے، صلات جس ڈھنگ سے ادا ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں کر رہا ہے، ابھی سجدے سے سر اٹھایا کہ دوبارہ سر کہاں ڈال دیا؟ سجدے میں، ٹھیک سے سر ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا، رکوع سے سر اٹھایا، صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوا تو کہاں چلا گیا امام؟ سجدے میں چلا گیا، اتمام نہیں کر رہا ہے. وہ اتم من خلفہ، اور جو امام کے پیچھے ہیں وہ لوگ اپنا اتمام کر رہے ہیں، اس طرح سے تعدیل ارکان ہے، اس طرح اور سارے صلات کے ارکان ہوتے ہیں، مستحبات سنن ہوتی ہیں، وہ سب ادا کر رہے ہیں، تو حکم کیا ہے؟ کیا مقتدی حضرات کی صلات میں خلل آئے گا یا صرف امام کی صلات میں خلل آئے گا؟ اگر امام کی صلات میں کچھ کمی ہے تو یہ خلل اسی پر موقوف ہوگا یا مقتدی حضرات کی صلات میں بھی خلل آئے گا؟ ایک مسئلہ یہ خلل آگے آئے گا. دوسرے ایک ہی، کیا اسی طرح سے امام کی اقدا بھی کریں گے آپ جیسے وہ صلات میں کچھ کمی کر رہا ہے، آپ بھی کچھ کمی کریں گے؟ صلات میں ربوں کو زیادتی کر رہا تو آپ بھی کیا اس میں زیادتی کریں گے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تذکرہ امام خیر رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے. اب دیکھیں روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے. جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یصلون لکم، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپ کی امامت کروائیں گے، لوگ آپ کے امام ہوں گے، فإن أصابوا، اگر وہ امامت صحیح ڈھنگ سے کرواتے ہیں، فلکم، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا پوری صلات کا. وإن أخطأوا، اور اگر وہ امامت میں غلطیاں کرتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے امامت نہیں کرواتے ہیں، صلات کی جو شرائط ہیں، صلات کے جو واجبات مستحبات ہیں، سب کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے، غلطیاں کر رہے ہیں، فلکم، تو آپ کو تو اپنا ثواب مل جائے گا کیونکہ آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام سے خطاب کے لفظ، آپ نے جیسے ہم کو دیکھا پڑھتے ہوئے ویسے آپ پڑھ رہے ہیں، فلکم، آپ کو ثواب مل جائے گا. وعلیہم، اور جو خطا کر رہے ہیں اس کا خطا کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا؟ ان کو بھگتنا پڑے گا، کمی ان کی صلات میں آئے گی. صلات کمی آپ کی صلات میں آئے گی؟ نہیں آئے گا. تو بہت ہی اہم حدیث ہے، گویا کہ معلوم اس سے ہوا اگر امام کچھ خطا کر رہا ہے تو خطا میں آپ کو مطابقت نہیں کرنا، خطا کرے وہ سمجھے، ہم کو تو جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے، ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہماری صلات کا ثواب ملے گا. اور باقی اگر ہمارا جو امام ہے وہ غلطی کر رہا ہے صلات کے اندر کچھ، تو فلکم، ہمیں اپنا ثواب مل جائے گا. وعلیہم، اور باقی ان کی خطا کا خمیازہ، اس کا گناہ جو ہے ان پر جائے گا، ان کی صلات میں کمی آئے گی. تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی طرح کی غلطی امام کرتا ہے، کسی انداز غلطی ہو، تو جو فرق پڑے گا وہ امام کی صلات پر پڑے گا، مقتدی حضرات کی صلات پر نہیں پڑے گا. کسی طرح سے اگر امام کوئی ہے, ایسا بھی مولانا سے سنا ہوگا آپ نے, کتنے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں لیکن مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اگر کے باقاعدہ مسجدوں میں امام تک بن جاتے ہیں, پڑھیں اس طرح سے. بنگلہ دیش کے بارے میں آج اکثر کوئی مسجد میں باقاعدہ امام سے کئی سال تک رہے, بعد میں جا کر کے راس پاش ہوا, اب غیر مسلم احمد کروا دیا مولانا صلاح کی, باقی جو چار سال نماز کر سارے دوہرا ہے وہاں یا نہ دوہرا ہے, ضرورت نہیں دوہرانے کی, ضرورت آپ کو اس طرح کی دوہرانے کی نہیں ہے. باقی جس نے کیا ہے وہ باقی سمجھے, باقی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا جو امام ہو صحیح انداز میں آپ امام متعین کریں گے. اگر امام متعین کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے, کہیں اور سے تعین ہوتی ہے, باقی آپ صحیح ڈھنگ سے صلاح ادا کریں, وہ سمجھے گا جس نے متعین کیا اس کو, وہ جانے گا, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ روایت ہے اور اس کے اندر ایک راوی دیکھ رہے ہیں آپ, عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار, عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار یہاں پر آپ کے سامنے ایک راوی ہیں. یہ راوی بہرحال مختلف بھی راوی ہیں اور کافی کچھ ان کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے. چنانچہ ابن معین نے کہا ان کے بارے میں, فی حدیث ہی عندی ضعف, فی حدیث ہی عندی ضعف, بہت سخت کلمہ تو نہیں کہا انہوں نے. اسی طرح سے عمر ابن علی الفلاس نے کہا ہے کہ لم اسما عبد الرحمن ابن مہدین یحدث عنہ قط, لم اسما عبد الرحمن ابن مہدین یحدث عنہ قط, عبد الرحمن بن مہدی کو میں نے کبھی بھی ان سے حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا, کبھی ان سے حدیث روایت کی. اسی طرح سے ابو حاتم نے کہا ہے یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ, یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ, اور دارقطنی نے کہا ہے خالف فیہ البخاری الناس, خالف فیہ البخاری الناس وليس هو بمتروك, وليس هو, انہوں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے تقریباً محدثین کی ان صاحب کے بارے میں مخالفت کی. عام لوگ ان کو کیا قرار دیتے ہیں, ضعیف قرار دیتے ہیں, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں باقاعدہ مسندن لانا بتا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں وہ ثقہ سمجھا انہوں نے, تبھی انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. بہرحال یہ راوی متروک تو نہیں ہے, اس حد تک پہنچتے ہیں کہ متروک جب کہا جاتا ہے اس حد تک تو نہیں پہنچتے ہیں, لیکن ہے بہرحال کیا راوی کیسے ہیں, ضعیف بہرحال ہیں. علی بن مدینی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد, انہوں نے کہا صدوق, شاید سب سے نرم کلمہ جو ملا ہو وہ اپنے استاد سے ملا ہو امام بخاری رحمہ اللہ کو, کیا ہے وہ صدوق. صدوق راوی جو ہوتا ہے اس کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے. تو یہ ان کے بارے میں بہرحال, تو سارے اخبار کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بہرحال تنہا اس قابل نہیں کہ ان کی روایت کو حجت مانا جائے. لوگ اخبار جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا بہرحال یہ صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان کی روایت کو حجت مانا جائے, لیکن اس حدیث کے اور دیگر بہرحال طرق موجود ہیں, اس حدیث کے اور دیگر مطابعات موجود ہیں. چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی حدیث موجود ہے, ابن حبان رحمہ اللہ کی بھی حدیث طرح کی موجود ہے, برا دیگر طرق شواہد موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت قابل حجت ہو جاتی ہے, ورنہ لوگ اقبال کی روشنی میں تنہا یہ حدیث قابل حجت ہو ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. جیسا کہ ابو حاتم نے کہا یکتب حدیثہ ولا یحتج بھی, تو غیر صحیح بخاری کے اندر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو ہیں بہرحال قابل حجت, لیکن کیسے کیا کہیں گے آپ اس دوسری روایتوں کی مطابعات اور شواہد کی بنیاد پر ہیں.